Program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 lutego, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trzy osoby zmarły z powodu grypy w Małopolsce. Większość krajów chce powiązania unijnych funduszy z kwestią praworządności, wynika z ustaleń naszej dziennikarki. Minister zdrowia powołał zespół, który ma poprawić opiekę psychiatryczną nad dziećmi i młodzieżą. Śmiertelne ofiary grypy w Małopolsce, jak podał sanepid, z powodu wirusa zmarły trzy osoby. Pacjenci przebywali w krakowskich szpitalach. Jeden z nich to młody bezdomny mężczyzna. Dwóch pozostałych to osoby starsze. Lekarze alarmują tylko od początku roku. Do połowy lutego w Polsce zanotowano prawie 1 200 000 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Jak mówi olsztyńska lekarka Joanna Michałowska-Bartecka, w przychodni, w której pracuje, kolejki są od rana do wieczora. Nie zawsze wszystkich pacjentów uda nam się danego dnia przyjąć. No głównie są to infekcje przeziębieniowe, ale też typowa grypa, czyli gorączka bardzo wysoka do 39 stopni, suchy kaszel, no i bóle w klatce piersiowej. To starsi pacjenci raczej? Pacjenci pracujący, czyli ci w wieku od 30 powiedzmy sobie do 60. Eksperci alarmują, że grypa to bardzo groźna choroba, która powoduje liczne powikłania. Zdaniem specjalistów każde niepokojące objawy powinny być skonsultowane z lekarzem, aby choroba została odpowiednio zdiagnozowana i leczona. Od początku roku na grypę w Polsce zmarło już 7 osób. Znacząca liczba krajów opowiada się za powiązaniem wypłaty europejskich funduszy z praworządnością. Poinformował o tym wysoki rangą unijny urzędnik zaangażowany w przygotowanie nieformalnego szczytu, który pojutrze odbędzie się w Brukseli, a więcej na ten temat Beata Płomecka. Przed szczytem zorganizowano spotkanie tzw. szerpów, czyli przedstawicieli państw członkowskich, w większości w randze ministrów do spraw europejskich. Na tym spotkaniu część z nich opowiedziała się za tym, by praworządność była warunkiem przyznania, a później wypłaty funduszy z europejskiego budżetu. Kilku szerpów wypowiedziało się przeciwko. Ta informacja teraz nie jest zaskoczeniem. Już wcześniej unijni urzędnicy i dyplomaci mówili Polskiemu Radiu, że fakt, że Komisja Europejska w opublikowanym niedawno dokumencie powiązała kwestię praworządności z funduszami, oznacza, że była już po konsultacjach ze stolicami i miała zielone światło większości z nich. Na takie powiązanie nie zgadza się Polska. Przedstawiciele rządu podkreślają, że byłoby to wątpliwe prawnie i trudne do wdrożenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju. Minister zdrowia powołał zespół do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Pracami ekspertów i psychiatrów z całej Polski kieruje wiceszef resortu Zbigniew Król. Zadaniem zespołu jest przygotowanie rozwiązań, które mają poprawić opiekę psychiatryczną nad dziećmi i młodzieżą. Członek gremium, profesor Janusz Heitzman, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, mówi, że w czasie roku szkolnego problemem jest m.in. brak łóżek na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. Co to powoduje, że 40% pacjentów leży na podłodze, prawda? Tak jak w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na oddziale młodzieżowym. Jest to sytuacja fatalna, ponieważ w takich warunkach nie można zapewnić właściwej opieki, właściwej terapii. A z drugiej strony istnieje ryzyko nieprzyjęcia takiego dziecka do szpitala, czy wypisana zbyt wcześnie, jeżeli już jest po próbie samobójczej. Profesor dodał, że w Polsce brakuje specjalistów w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Z badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii wynika, że co piąty nastolatek cierpi na zaburzenia depresyjne. Jeszcze parę miesięcy temu przed imprezą nie było pewne, czy wezmą w niej udział. Mowa o sportowcach z Korei Północnej i ich występie na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. Jak się ostatecznie spisali, o tym nasz specjalny wysłannik Tomasz Gorazdowski. Zawodnicy z Korei Północnej nie zdobędą medalu w czasie igrzysk w Pjongczangu. Ich ostatni zawodnik odpadł z rywalizacji w short tracku. Północna Korea wysłała na igrzyska 22 zawodników. 12 zawodniczek do wspólnej zjednoczonej drużyny Korei w hokeju na lodzie kobiet oraz reprezentantów w łyżwiarstwie figurowym, w short tracku oraz zawodach alpejskich. To była największa reprezentacja Północy w historii zimowych igrzysk olimpijskich. Ze wszystkich startujących tylko łyżwiarska para z Północy zakwalifikowałaby się do igrzysk na podstawie sportowych wyników i rankingu. I tylko ona zanotowała przyzwoity wynik. Zajęła 13 miejsce. Pozostałym zawodnikom MKOL zezwolił na start na zasadzie wyjątku. W historii olimpijskich startów w zimowych igrzyskach sportowcy Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej zdobyli jeden srebrny i jeden brązowy medal. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w górach, nad morzem i na wschodzie słabe opady śniegu, najzimniej w Sudetach minus 12 stopni, a na pozostałym obszarze od minus 8 stopni do minus 3. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

can't believe this, you don't wanna see. I can't believe this, you don't wanna see. I can't believe this, you don't wanna see. We lived in love with each other so long. I can't believe this, you don't wanna see. To tell if I have a role with you. There's a radio silence going on. There's a radio silence going on. There's a radio silence going on. There's a radio silence going on. I can't believe that you don't wanna see. There's a radio silence going on. I can't believe that you don't wanna see. Radio Silence wyśpiewał i zagrał James Blake. Przypomnę, że tytuły i wykonawcy tradycyjnie na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam można sprawdzać w każdym momencie i od ręki, a po audycji także odsłuchać. Jeżeli kogoś zaintrygowały jakieś utwory, to można to wszystko posprawdzać i na przykład w głowie połączyć odpowiednią muzykę z odpowiednim tytułem. Oni działają od bardzo wielu lat. Kilka lat temu, dokładnie nie pamiętam, przyjechali do Polski ponownie, aby wystąpić na festiwalu Nowa Muzyka. Dzisiaj nadeszły informacje a propos tego festiwalu i udziału Karla Craiga. Bardzo piękne, jutro rozwiniemy ten wątek. A więc duet Tosca, który w tym roku pokazał, jak może brzmieć ich płyta, kiedy oddadzą ją innym producentom. Jeżeli ktoś zaczynał swoją przygodę z muzyką elektroniczną w latach 90. XX wieku, to po prostu nie mógł nie natrafić prędzej czy później na duet Tosca. Richard Dorfmeister i Rupert Huber w roku 2017 wydali płytę Going, Going, Going, trzy razy Going, a w roku 2018 Boom, Boom, Boom, powiedziałam to trzy razy, to jeszcze raz Boom, Boom, Boom, Going, Going, Going, remiksy. Tytuł płyty długi, ale warto zajrzeć na album, nie zniechęcając się tym, że nie jest go łatwo przedstawić w radiu, bo to nagranie, które za nami podebrałam właśnie z tego świeżo wydanego albumu, prezentującego kompozycje Toski w interpretacjach, remiksach i jakkolwiek jeszcze nazwiemy te nowe formy. I to jest, myślę, ciekawe doświadczenie nie tylko dla samych autorów. To jeszcze jeden remiks. Tu sytuacja była podobna. Najpierw album oryginalny, a potem album z remiksami. Jeden z nich do utworu The Lizard podpisany jest jako remix Skalpela. A oczywiście autorzy oryginału, czy też autor oryginału to Hidden Orchestra. Na naszej antenie teraz ponownie, bo nie po raz pierwszy, ale z utworem, który w tym programie nie pojawiał się, Nanook of the North, czyli Stefan Wesołowski i Piotr Kaliński. Thank you. Tak właśnie przed laty brzmieli wspólnie Anne Miller i Nils Frahm. To płyta, która ukazała się już kilka ładnych lat temu i myślę, że dla wielu osób w ogóle wsłuchujących się w Nilsa Frahma od niedawna to może być zaskoczenie, że także tego typu dźwięki można było zmienić. Muszę szybciutko poprawić nazwisko, które pomyliłam na stronie polskiej na radio.pl / trójka / alternatywny. Już właśnie w tym momencie to zrobiłam, więc zapraszam na stronę i wszystkie tytuły i wykonawcy się zgadzają. A na zakończenie dzisiaj posłuchamy utworu, który także jest efektem współpracy. Hania Rani, czyli pianistka, kompozytorka i aranżerka i bas Astra, czyli jedna druga duetu, którego muzyka chyba nigdy w programie alternatywnym się nie pojawiła. Przynajmniej nie jestem tego świadoma. Mogło się zdarzyć inaczej. Życząc wszystkim przyjemnego dalszego wieczoru, dziękuję za dziś. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. Mówimy już do usłyszenia. Dobranoc. Thank you. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Salman Rushdie. Złoty Dom Goldenów w przekładzie Jerzego Kozłowskiego. Czyta Andrzej Chyra. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Poszedłem się z nim zobaczyć raz jeszcze, chociaż wtedy nie wiedziałem, że widzi mi się po raz ostatni. Odcinek 27. Gdy Ria była w muzeum, zabrałem go na spacer po Chinatown. Na ławce na Kimlow Square, gdzie zbiega się 8 ulic pod dumnym, łagodnym spojrzeniem bohatera wojennego, kapitana Benjamina Rolfa Kimlowa z 380 oddziału bombowców z 5th Air Force, zaginionego podczas akcji powietrznej przeciwko Japonii w 1944, Dee Golden przyznał się, że nie potrafi pogodzić wojujących w nim elementów. Tamtego dnia miał na sobie koszulę w kratkę, bojówki i okulary słoneczne, delikatny ślad szminki i różową bejsbolówkę nasuniętą na długie włosy, które teraz sięgały mu już poniżej ramion. Popatrz na mnie, jęknął. Czuję się źle w męskim ubraniu. Za bardzo się boję wyjść w sukience, a te pomalowane usta i różowa czapka. Jaki to żałosny gest. Powtórzyłem, co wszyscy mu mówili krok po kroku. Przemiana jest cudowną podróżą z tysiąca i jednej nocy, ale on tylko kręcił głową. Nie dla mnie się otwiera sezam. Mojej żałosnej historii nie opowie nieśmiertelny gawędziarz, rzekł, a ja czekałem na więcej, widząc, że chce powiedzieć coś jeszcze. Mam teraz sny, w których co noc widzę hidzirę z mojego dzieciństwa, który robił piruety na ulicy przebrany za Michaela Jacksona. Zabębnił w szybę mojego samochodu i wrzasnął: zatańcz ze mną! Budzę się zlany zimnym potem. Prawda jest taka, wiem, czego chciał ten hidzira. Chciał mi przekazać, że to musi być wszystko albo nic. Jeśli chcesz to zrobić, musisz pójść na całość. Z operacją, ze wszystkim, jak prawdziwy hidzira. Wszelkie półśrodki wydają się nieuczciwe, jak przebranie się za Michaela, gdy jesteś tylko męską prostytutką z plaży Chaupati. Ale o Boże, tak naprawdę jestem za słaby, za bardzo boję się. Jestem zbyt przerażony, wyznał. Może Apu jest tym, który miał szczęście. Rozejrzał się. Gdzie my jesteśmy? Spytał. Zgubiłem się. Odprowadziłem go do jego mieszkania i tak właśnie go zapamiętałem. Jak rozbitka na ławce wśród 8 zatłoczonych ulic, który wiedział, że nie może być bohaterem w swojej prywatnej wojnie. Nie potrafił wskazać kierunku. Nie wiedział, gdzie jest dom. Podjechał pod dom Goldenów z klasą. Wyłonił się z tylnego siedzenia limuzyny Daimler, wybranej specjalnie, bo takim samym samochodem wszyscy Goldenowie przybyli na McDougall Street pierwszego dnia, by się zainstalować w nowym domu. Szofer w liberii otworzył drzwi i opuścił schodki, żeby Dee w butach na zakrzywionym obcasie od Waltera Steigera mógł bez potknięcia stanąć na ulicy. Miał... Nie. Teraz już należałoby zmienić formę czasowników, przymiotników oraz zaimki. Powiedzieć po prostu miała ona. A zatem miała na sobie długą, szkarłatną suknię wieczorową od Alaya, na której urzekająco lśniła w słońcu kaskada jej włosów. W ręku zaś trzymała niewielką, zdobioną klejnotami torebkę. Tak więc ubrana szałowo, podawszy klucz szoferowi, żeby mógł jej otworzyć frontowe drzwi, Dee Golden po raz ostatni weszła do domu ojca. Być może po raz pierwszy będąc sobą. Prawdziwą sobą, której zawsze obawiała się i której uwolnienie przysporzyło jej tylu trudności. Neron stał na szczycie schodów w otoczeniu pań Bladder Glendy i Fasma Rudy, rzucając z podestu ogniste spojrzenia. Dzieci władców rodzą się, by mordować ojców, rzekł. Poza tym te rzeczy pochodzą z garderoby mojej żony. Zjawiła się Wasylisa Golden u boku męża. W takim razie wiemy już, kto stoi za kradzieżą, stwierdziła. Dee ani nie podniosła wzroku, ani nie odpowiedziała. Przedefilowała przez dom i stanęła przy wyjściu na taras, by wyjrzeć na ogrody. Ach, jakież nastąpiło wtedy poruszenie zasłon w oknach. Jakby wszyscy okoliczni mieszkańcy chcieli rzucić okiem. Dee nie zwracała na to najmniejszej uwagi. Podeszła do ławki, gdzie kiedyś lata temu przesiadywał jej brat Pietia i rozśmieszał dzieci swoimi opowieściami. Tam usiadła ze skradzioną torebką na kolanach, torebką Rii, złożyła na niej dłonie i zamknęła oczy. W ogrodzie bawiły się dzieci. Ich piski i śmiech były więc ścieżką dźwiękową jej milczenia. Nie śpieszyło jej się, czekała. Vito Tagliabue, porzucony mąż z przyprawionymi rogami, wyszedł do ogrodu, by zaproponować jej solidarne wsparcie. Pochwalił jej odwagę, pogratulował znakomitego gustu i nie wiedział, co jeszcze mógłby rzec. Z wdziękiem przechyliła głowę, słuchając tych pochwał i gratulacji, po czym dała mu do zrozumienia, że może odejść. Baron Selinunte wycofał się tyłem, jak gdyby znajdował się w obecności członkini rodziny królewskiej i odwrócenie się od niej byłoby pogwałceniem protokołu. I kiedy upadł, potknąwszy się o kolorowy plastikowy trójkołowiec porzucony przez jakiegoś brzdąca, wprowadziło to element slapstickowy do ogólnie poważnej atmosfery. Usta Diza drżały w nikłym, ale wyraźnym uśmiechu, po czym spokojnie, nieśpiesznie wznowiła medytację. W filmie zestawiłbym jej bezruch z bardzo dynamiczną sceną. Do domu wraca Ria. Zastaje otwartą szafę, ubrania w nieładzie. Torebka z rewolwerem zniknęła. Na toaletce leży zaś liścik, pojedyncza kartka złożona na pół. Zaraz potem Ria wybiega pędem na ulicę, chce zatrzymać taksówkę, ale żadnej nie widzi. Po chwili dostrzega jedną. Ta jednak ją mija, aż wreszcie Rii dopisuje szczęście. Gdy tylko dzieci rozeszły się do domów, żeby coś zjeść, odpocząć, czy co tam teraz robią dzieci przed takim lub innym monitorem albo wyświetlaczem, Dee Golden w ogrodach otworzyła oczy, wstała i zaczęła iść. Tymczasem Ria pogania taksówkarza, żeby się pośpieszył. On zaś odpowiada: pani siedzi spokojnie, pani jest pasażerką, a ja kierowcą. Ria osuwa się na kanapę i zamyka oczy. Przebitka. Powtórzenie ujęcia z ogrodów, gdzie Dee otwiera oczy, a ze ścieżki dźwiękowej dobiega na głos Dee, czytającej list pożegnalny. Dee Golden spoza kadru. Decyduje się na ten krok nie przez trudności w swoim życiu, lecz dlatego, że coś jest nie tak ze światem, przez co życie staje się nie do zniesienia. Nie potrafię wskazać precyzyjnie, o co chodzi, ale świat ludzi nie funkcjonuje prawidłowo. Obojętność jednego człowieka wobec drugiego, ludzka nieżyczliwość, to takie rozczarowujące. Jestem istotą ludzką pełną uczuć, ale nie umiem się już z nikim porozumieć. Nie wiem, jak do ciebie dotrzeć, Rio, chociaż nie znam nikogo o tak dobrym sercu. W Starym Testamencie Bóg zniszczył Sodomę, ale ja nie jestem Bogiem i nie mogę zniszczyć Sodomy. Mogę tylko usunąć siebie z jej granic. Skoro Adam i Ewa przyszli na świat w Edenie, w takim razie stosowne będzie, jeśli ja, jednocześnie Adam i Ewa, też odejdę z tego świata w ogrodzie. Przeszła przez cały ogród, powoli, uroczyście, z jednego końca na drugi, a potem na przeciwległym skraju, przed moim dawnym rodzinnym domem, z majestatem królowej zrobiła w tył zwrot, po czym zaczęła iść z powrotem, zatrzymała się po środku i otworzyła torebkę. A ponieważ to film, w tym momencie konieczne jest, żeby przez tarasowe okno rezydencji Goldenów wybiegła Ria, wołając: